mpaka hapa inshallah tutakuwa tumemaliza. Na alhamdulillah nimepata ripoti kwa kuna wengine walikuwa washamaliza kabla sisi hapa, hivyo ni jambo zuri. Na jumla ya yote, makusudio ya kusaidiana katika kaida ni mtu kufahamu kusoma yeye mwenyewe, na inavyotakikana ni kuwa kabla hujasoma kalima, kabla hujasoma kalima kwenye Qur'an tuseme, ama kwenye maandishi ya matni za tauhidi ama fiqh ama vitu vingine, kabla hujasoma lile neno lazima ujue utasoma vipi, la somwaje. Je, kuna herufi ya kuvuta hapa ama hakuna? Kama iko, kwa nini ninavuta? Kama hakuna, ni zile ambazo za kuvuta, kwa nini sivuti? Kwa hivyo kwanza, kabla hujasoma kalima lazima uwe ushajua kuwa nitasomaje, kama vile masomo mengine ya shule vile. Mtu kabla hajasoma neno ushajua mimi nitasomaje, na kwenye Qur'ani ni hivyo hivyo. Ngana kaida ujue hapa nitavuta, hapa zivuti, hapa nitakaza, hapa sikazi, hapa nitakaza nivute, hapa nitakaza lakini sivuti, hapa nitaingiza tanwin kwenye ra kisha sivuti. Hivyo ukishajua hilo, basi kwenye Qur'ani itakuwa wewe unarekebishwa makosa madogo madogo, sababu kuna makosa ambayo huwezi kuyajua, na baadhi yetu kama sikosei kwa tushosoma Qur'ani huko nyuma, tushosoma Qur'ani vile ambavyo tunajua sisi kama vile tulivyosomeshwa katika madarasa nyingine. Kwa hivyo kuna makosa kama ya digham bila ghunna, digham bila ghunna, muntanwin na lam, ama nusukun na zile herufi sita zaidi gham, herufi mbili zile digham bila ghunna, nun nara. Kwa sababu watu washazoea, wewe utakuwa ushazoea, ushasoma ile kalima makosa kwa kudhihirisha tanwin ama nusukun ama kwa kuweka ghunna, sababu ulikuwa hujui. Sasa ule ulimi umepinda kwenye kusoma makosa, ule ulimi umepinda kwenye kusoma makosa. Sasa ili urekebishe, kwanza ni utakana ufahamu kuwa hapa naingiza tanwin ama nusukun kwenye rama kwenye lamu pasina kuweka ghunna. Ushajua lile kuwa hapa natakana niingize nusukun ama tanwin kwenye lamu ama kwenye ra, ni nusu ya kurekebisha. Sasa unajitahidi, na siku zote nawahusia wale ambao hawajakuwa wasomaji wazuri wa Qur'an, kwenye kalima idgham bila ghunna isome kwa herufi kwanza, kabla hujaisoma kuichanganya, isome kwa herufi moja moja, ndio utapata ule uhalisia wa kusoma lile neno. Vinginevyo utakuwa usoma makosa, maanake makosa mengi mimi nimegundua katika meza kusomesha Qur'ani muda mrefu. Sasa kila anayekuja kwangu lazima aanze kaida, toka nasomesha kaida hasanul qawaid ambao haina taujihat. Alhamdulillah tulipata hii kaida nurania ya taujihat, hatukupata tabu. Kwa hivyo kila anayekuja utakuta makosa, wallahi thumma wallahi utafikiri wale watu walisoma madrasa moja, maanake makosa yao ni yale yale kila sura, tena kila sura makosa ni yale yale. Kuvuta pasipovuta, utakuta yule mtu labda ulimsomesha miaka miwili nyuma, akija mwingine anasoma sehemu ile ile kosa vile vile. Mpaka wana watania, nawaambia labda nyie walimu wenu wote walisoma madrasa moja kisha akatawanyika. Maana mtu anatoka Kisumu anakuja Mombasa, unamsikiliza sura anasoma kosa lile lile la mtu aliyetoka Lamu. Kwa hivyo hii ni kuonesha kuwa kana kwamba wale walimu wote kule nyuma waliokufa, Allah warehemu, na ambao wako hai, Allah wahifadhi, awaongoze, tuongoze na sisi, lakini walisomesha Qur'ani sijui ilikuwa kwa ujinga ama nao walipokea vile vile kutoka kwa mashehe wao. Kwa hivyo bidii inatakana mtu aweze kusoma kwa herufi. Ushajua kusoma kwa herufi, basi halas. Na mimi nimeambiwa kwa alhamdulillah wengi waliohudhuria hapa ni watu ambao wako kwenye vyuo vikuu, kama sikosei, kama vyuo vya nini, si mwaita kwa Tanzania. Kwa hivyo mimi ninachukulia kuwa ni watu ambao wana akili, na kuwezi kwenda chuo kikuu kama una akili, ni mtu ambaye alhamdulillah Allah amemjalia akili nzuri. Kwa hivyo unapopata maelezo tu kwenye kaida, biidhnillah, kwa bidii yako inshallah utaweza kusoma Qur'an, itakuwa ni yale makosa kidogo kidogo kurekebishwa, pate mwalimu mzuri akurekebishe. Baada ya muda labda miezi mitatu minne, utakuwa msomaji ambaye unaweza ukasoma kwenye makosa madogo madogo karekebisha. Kwa hivyo inshallah mimi nafikiri itakuwa leo ni memaliza, na si ajabu pia nikageuza, manake kule tumeacha majukumu, tumesimamisha majukumu kwa muda, ili kuja hapa tusaidiane kwenye kaida, alafu turudi kwenye majukumu yetu inshallah. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika, shallallahu alaihi wa sallam.